هذا كذا. ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافر المسلمين. نستعين. باب المفعول به مفعول به. تمام. باب المفعول به مفعول به باب. قال المؤلف: وهو المفعول به الاسم المنصوب، الاسم الذي كان منصوبا، منصوب olan isim. Değil mi? الذي ينصب يعني نصب ediliyor. منصوب oluyor. الذي يقع، الذي يقع عليه الفعل. Fiil kendisi üzerine vakı olmuş. Fiil onun üzerinde gerçekleşmiş. Ona vakı olmuş. Onun üzerine eylem onda yani. Onun üzerine vakı olmuş. Meydana gelmiş. Mensub isim. Nahu kavlike darabtu zeyden. Darabtu zeyden. Yani faaltu darbe ala zeydin. Evka'tu darbe ala zeydin. Ve rakibtu ferase. Ve rakibtu bindim el ferase, ata bindim. Ve kulu ben diyorum el mef'ulu bihi yutlaku inden nahviyyine, nahivcilere göre mef'ulu bihi ala mestecme'a selâfete umurin, üç şeyi kendinde toplayan isme mef'ulu bihi deniyor. El evvelu en yekune ismen, isim olacak. Fela yekune el mef'ulu bihi fi'len ve la harfen, fiil ve harf olmaz. والثاني والأمر الثاني أن يكون منصوبا بناء عليه فلا يكون olmaz المفعول به مرفوعا مرفوع olmaz ولا مجرورا مجرور da olmaz والثالث üçüncüsü أن يكون فعل الفاعل أو فعل الفاعل فاعلين يبدو حدث أيلم قد وقع عليه وَكَعَ وَاقُ olmuş olacak عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْاِسْمِ الْمَنْصُوبِ وَالْمُرَادُ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ yani ona vakı olması ne demek? Yani تَعَلُّكُهُ بِهِ تَعَلُّكُ هَذَا الْحَدَثِ بِهِ بِهَذَا الْاِسْمِ o hadesin o isimle ilişkili olması demektir. Bu ilişki müsbet yönden de olabilir, menfi yönden de olabilir. Sebabun ekane zalike, sebabun müsavidir. Ekane zalike yani kevnu taalluqil fi'li bihi, kevnu taalluqil fi'li bihi bihazel mef'uli ala ciheti ala ciheti thubuti, thubut yoluyla da olabilir. Nahu fehimtu derse, fehimtu anladım neyi derse, derse anladım. Benim fehmim derse ne yaptı? Vakı oldu. Yani benim fehmim anlamak burada ders ile ilişkilidir. Ve bu ilişki müsbet açıdandır. Emkâne alâ cihetin nefi, nefi olumsuzluk ciheti üzerine de olması mümkündür. Nahvu lem efhem derse. Derse yine mef'ul. Öyle değil mi? Lem efem de derse yine ne yapmış? Vakı olmuş. Ama ne cihetiyle vakı oluyor? Alâ cihetin nefi. Olumsuzluk. Yani anlamadım. Derse, dersi anlamadım. Benim bir anlamama eylemim var. Onun da vuku var. Gerçekleşmesi var. Nereye? Derse. Dersle ilişki kuruyor. Yani alakalıdır. Ha, ama bu fiilin burada mef'ul ile olan taalluku ilişkisi olumluluk değil olumsuzluk açısından. Enva'ul mef'uli bihi mef'ul bihi nev'ileri qâlel mev'lif ve huve el mef'ul bihi kısman zahirun ve mudmerun bir zahir bir de mudmer var. Fe zahiru ma tekaddeme zikruhu az önce misalleri geçmiş olanlar ismi zahir zaten ed-derse değil mi? El-ferase, zeyden. Vel mudmeru kısmani Zamir olarak vâku olan meful bi ise iki kısımdır. Bir, muttasilun, muttasıl var. Ve munfasilun, munfasıl zamir. Fel muttasilu itna aşara, 12. Ve iyye zarabeni ya. Ve zarabena na. Ve zarabe ke, ke. Ve zarabe ki, ki. Ve zarabe küma, küma. Ve zarabe küm, küm. Ve zarabe künne, künne. Ve darabehu hu ve darabeha ha ve darabehuma huma ve darabehum hum ve darabehunne. Bunlar neydi? Zamiri mensubu muttasıl. Zamiri mensubu muttasıl. Vel munfasilu mahiye, evet, vel munfasilu ithna aşara şeye, o da 12 şey. Ve iyyâye, bana. Ve iyyâna, bize. Ve iyyâke, sana. Ve iyyâki, sana. Ve iyyâkuma, siz ikinizse. Ve iyyâkum, sizlere. Ve iyyâkünne, sizlere, kadınlar. Cemil kadınlar. Ve iyyâhu, ona. Ve iyyâha, ona, kadına. Ve iyyâhuma, o ikisine. Ve iyyâhum, onlara. Ve iyyâhünne, onlara, kadınlar. Ve kulu, ben diyorum, yankısimu el mef'ulu bihi ila kısmeyni el ebr el zahiru ve thani el mudmer. Tamam. Ve kad arafte, bildin ki enne zahira ma yedülle ala ma'nahu, manasına delalet ediyor. Yani zat ma teşekkusuna delalet ediyor. Değil mi? Biduni ihtiyacin ila karineti tekellümin ev hitabin ev gıybetin. Tekellümdür, hitaptır, gaybettir. Böyle bir karineye ihtiyaç duymadan. Zeydün, Zeydün. Belli yani. Zeydün, Zeydün. Ama ben dediğin zaman ne bir o ben demen, herkes bakıyor kimdir? Ahmet. Ente sen dedin mi sen? Kim? Ha, Mahmut Hoca. Tamam. O. Dedim, kim o? O kim ya? Direkt delalet edemiyor. Karineyle ne yapıyor delalet ediyor. Ve ennel mudmera, zaten söylüyor bak. Ve ennel mudmera, zamir, ma ol bir isim, ma ol bir şey ki la yedülle ala ma'nahu, manasına delalet edilir. İlla bi garinetin min hâzihil garâine. Es-selâfih. Şu üç tane karine söyle, tekellümdür, hitaptır, gıybettir. Bu karinelerle medlule delalet ediyor. Buna olmasa فَمِثَالُ الظَّاهِرِ ضَرَبَ مُحَمَّدٌ بَكْرًا. Darabe dövdü. Kim dövdü? Muhammed'i, Muhammed. Kimi dövdü? Bekran. Bekri dövdü. Darabe fiil. مَبْنِيُّنَ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلِّلًا مِنَ الْاِرَبِ. Evet. Muhammed'un merfu'un ve alamtur bi azamtu zahirdu bi ahirihi. Tamam. Fa'il. Bekran mensubun ve alamtur bi el-fethatu zahiretu. Fi ahirihi mef'ulun bi ve yadribu Halidun Amran ve yadribu dövüyor Halidun kimi Amran Amran mef'ulu bi ve katafe İsmailu Zehraten katafe top çek koparttı İsmailu İsmail Zehraten bir tane çiçek bir tane çiçek koparttı ve yaktifu İsmailu İsmail Zehraten yine bir çiçek. Zehraten mef'ulun bi. Ve yan kısmı ayrılıyor. El mudmerul mansubu ila kısmı. İki kısmı ayrılıyor. El evvelu el muttasilu ve thani el munfasilu. Muttasil munfasil. Ve emmel muttasilu fe huve ma la yubtedu bihi el kelamu. Kelam onunla başlamaz. La yekunul kelamu mubtedeen bihi. Yani onunla kelam başlatılmış olmuyor. Yani. Kelam onunla başlatılamıyor. وَلَا يَصِحُ وُكُوعُهُ بَعْدَ اِلَّا فِي الْاِخْتِيَارِ. Yani sen diyelim ki illadan sonra mef'ulü getireceksin. İlladan sonra mef'ulü getirdiğinde de, yani muhtar olduğun yerde, illadan sonra mef'ulü getirmek, getirmen hasr-ı matluptur yani. Diyelim ki hasr-ı matlubu mef'ule yapmak istiyorsun ki illadan sonra getireceksin. O muttasıl zamiri ne yapamazsın? Getiremezsin, sahih değil. Evet. Munfasılını getirirsin. Ve emmel munfasılı, munfasılı gelince fevü ma yübtedü bil kelamu, kelam onunla başlıyor ve yesihü vuku ba'de illa fil ihtiyar. Ve hasr matlup olan bir yerde diyelim ki sen illadan sonra tahsis yapacaksın. Evet. Bir mahful getirmek istiyorsun. Ha, getirebilir misin? Getirsin. Niye? Çünkü munfasıl zamirdir. İllâdan sonra vakı olabilir. Ve lil muttasili itne aşara lafzan. Muttasılın 12 tane lafzı var. El evvelül ya'u. Birincisi ya. Ve hiye o ya lil mütekellimi el vahidi. Tek olan mütekellim içindir. Yani nefs-i mütekellim vahde diyoruz. Değil mi bunu? Ve yecibu vacib olur en yufsale beyneha ve beynel fi'li. Bu ya-i mütekellim ile fiilin arasının ayrılması vaciptir. Neyle? Binunin nun ile. Tüsemma adlandırılıyor onun. Ne diye? Nunel vikayeti. Nunu vikaye. Tampon nunu. Yani. Araya giriyor. Fiil-i mazinin feth üzerine mesela mebnidini korumak için ne yapıyor? Araya giriyor. Şimdi o mütekellim yasını makam meksi olması gerekiyor. Darabi diyor. Darabi olmaz. Darabe ni. Onundan dolayı. Yani o kesreyi o nun alıyor. Fiilin sonu feth üzerine evet. Kalmış oluyor. Nahvu eda'ani, eda'a itaat etti ni bana Muhammedun Muhammed ve yuti'u itaat eder ni bana Bekrun Bekir ve etta' itaat et ni bana ya Bekru, ey Bekir bana. İşte buralardaki mütekellim yası mef'ulü bih'tir, mahallen mensup mef'ulü bih. Ve thani ikincisi na, ve huve lil mütekellimil muazzim nefsehu, kendini büyük gören. Yücelten mütekellim ev ma'ahu gayruhu veya kendisiyle beraber başka bir kimse varsa biz konumundaysa yani. Ya kendini büyütmek için biz diyor veyahut da hakikaten yanında biri var ondan dolayı biz diyor. Nahnu eta'ana eta'a itaat etti kime? Na bize bak na mef'ulü bih değil mi? Ebna'una oğullarımız bize itaat etti. وثالث الكاف المفتوحة مفتوح كاف ك وهي للمخاطب المفرد المذكر مفرد مذكر مخاطب نحو اطاعك اطاع اطاعتي كما ك صنع كما ك صنع مفعول به محل منصوب مفعول به كم اطاعتي ابنك اولو والرابع الكاف المكسورة كسرلي كاف وهي El kâful kes meksura lil muhatabeti el mufredeti el müenneseti. Müfred müennes muhatabı içindir. Nahu eda'a ki. Eda'a itaat etti ki sana ey kadın ya mer'e. İbnu ki. Oğlun sana itaat etti. Ki. Zamirun mensubun muttasının evet mensubun mahallen mef'ulun bih. Vel hamşi el kâfu. Kaftır yine ama el muttasilu biha el mimu vel elifu. Mim ve elif muttasıl olmuş. Ve hiye lil mütenna el muhatabi mutlaka. Mutlak olarak tesni içindir. Müzekker de olabilir. Müennes de olabilir. Nahu. Eta'a küma. Eta'a itaat etti. Küma. Sizin ikinize itaat etti. Siz ikiniz derken yani o ikisi ne olabilir? Erkek de olabilir, muhatap da olabilir, muhataba da olabilir. Ve sâdisi, altıncısı, el kâful muttasılü biha, el mimu vahdeha. Sadece mim muttasıl olmuş. Ve'yi o ne içindir? Yani el kâful muttasılü biha, el mimu vahdeha. Kâftır yine ama mim de bir küm olmuş yani. Li cemaati zükûri el muhatabine. Cem'i müzekker muhataplar için mevzudur. Nahvu eda'a küm. Eda'a itaat ettik. Kime küm size? İbnü küm. Ebna'u küm. Oğullarınız size itaat etti. Ve sâbi'u yedin el kâful muttasılü biha en nûnu el müşeddedetü. Nûnu müşeddede muttasıl. Künne. Ve yerli cemaatil inâfi el muhatabâti. Cem'i müennes muhatabalar için. Nahvu eda'a künne ebna'u künne. Eda'a itaat ettik künne sizlere ebna'u künne. Ey kadınlar sizin oğullarınız sizlere itaat etti. Ve thaminu elhâul mazmûmetü hü oluyor yani. Ve hiye lil gâibil mufradi el müzekkeri. Nahvu eda'ahu. Eda'a itaat ettik hü ona. والتاسع الهاء المتصل بها الالف. Evet, kendisine elif muttasıl olan ha. Ha. Ve hiye lil gâibeti müfuradeti el müenneseti. Müfred müennes, gâibe. Değil mi? Nahu edâ'a ha. Edâ'itâfeti ha o kadına. Vel âşir el hâvul muttasılu biha el mîmu vel elifu. Huma. Ve hiye lil müsennâ, lil müsennâ el gâibi mutlakan. Yani lil müsennâ el gâibi el müzekkeri evil müennesi. Huma. Değil mi? Nahu eda'a huma. O ikisine itaat etti. Vel hadi vel hadiyeh. Yecücül vechan. Vel hadi aşara vel hadiyeh aşara. On birincisi. El ha'ul muttasilu biha el mimu vahda. Hüm. Ve hiye li cemaati zükuri el gâibine. Cem'i müzekkir gâibler içindir. Nahu eda'a hüm. Eda'a hüm. Darabe hüm. Eda'a hüm. Ata itaat etti kime? Hüm onlara. Ve saniye aşara ve saniye aşara el ha'ul muttasılu biha en nunu el müşeddedetu. Nunu müşeddede muttasıl. Hünne. Ve hiye li cemaatil inâzi el gâibâti. Cemmeniz gâibeler nah. Eda'a hünne. Ata itaat etti kime? Hünne onlara. Ve lil munfasili. Gelelim munfasıla. Zamiri mensubu munfasıl. Zamiri mensub ve munfasıl. Değil mi? İyya. İyya kelimesi de ama mürdefeten bilya. Ya ile beraber kılınmış olan. İyya. İyya ye. Ne içindir? Lil mütekellim vahde. Evvelata na. Na ile beraber olan. İyya na. Kim içindir? Lil muazzim nefsehu ev ma'a. Ev ma'ahu gayruhu yani. Ev ma'ahu gayruhu. Ya kendini yüceltendir veyahut da ma'ahu gayruhu yani. Ma'ahu onunla beraber vardır gayruhu yani. Ma'ahu gayruhu. Evet, bil kafi meftuhaten lil muhatab. Evet. Bil kafi, kaf ile beraber de gelebilir. İyyake. Ne oldu halde kaf? Hale kevniha meftuhaten, meftuh oldu halde lil muhatab el mufradi el müzekker. İyyake. Evet, bil kafi meksuraten lil muhatabeti el mufradeti el müenneseti. Müfred müennes muhataba için. Değil mi? Ya ki. Ve la tahfa aleyke marifetul bafi. Geriye kalanları bilmek artık sana gizli değil diyor. Onları da bil. Ve sahih. Ama iyyayı zamir aldı. Diğerlerini de delalet eden harf olarak aldı. Değil mi? Her şey. Ne yaptı? Mürdefeten. Evet, mürdefeten aldı. Takip ediyor. İyyahu hu gaybe delalet ediyor. İyyahuma iki gaybe. İyyahum cemil gayiplere. İyyaha müfret menes gaybe. İyyahuma tesne menes gaybe. İyyahum cemil menes gaybe. İyyake müfret müzikir muhataba. İyyakuma tesne müzikir muhataba. İyyakum İyyakuma İyyakum cemil müzikir muhataba. İyyaki müfret menes muhatabaya. İyyakuma tesne menes muhatabaya. İyyakünne cem menes muhatabe. İyaye nefsun tekelim vahdiye. İyana nefsun tekelim mal. Gayra. Tamam. Fakat işte ihtilaf var. İya mı zamirdir? İya ke midir? Kimisine göre iya ke. İya hu hepsi beraber zamir. Kimine göre de iya zamirdir. Diğeri de levahik diyor ona. Bitişmiş yani. Ve sahihu doğru diyor şimdi. Ve sahihu sayı olan doğru olan enne damir damir ve iyya iyyadır. Ve enne ma ba'dehu ma ba'di ise levahiku lahikalardır bitişendir. Tedülle ale tekellümi tekellüme delalet eder. Evil hitabi hitaba delalet eder. Evil gaybeti ve de gaybe. Yani iyya İyyâye. Bana. Bana derken yani ye orada ona delalet ediyor. İyyâ zamirdir diyor yani. Mensup zamir odur diyor. Ama bazı müellifler de diyorlar ki İyyâye hepsi beraber zamir. İyyâye zamir mensup muttasıl. O da hoş bir görüş oluyor yani biraz. Tekulu dersin İyyâye etâ'a ettelâmîdü. İyyâye bana. Bana etâ'a itaat etti. Ettelâmîdü. Öğrenciler bana itaat etti. İyyâye zamirun mensubun munfasilun. Naam mensubun mahallen mef'ulun bih. Li etâ'a. Etâ'a mef'ul bih. Ve mâ etâ'a. İtaat etmedi ettelâmîdü. Öğrenciler itaat etmedi. İlla iyyâye. Ben müstesna. Benim dışımda hiçbir hocaya öğrenciler itaat etmedi. İlla iyyâye. İyyâye mef'ulun bih. Zamirun mensubun munfasilun. Naam. Mef'ulun bih. Ve minhu kavluhu teâlâ. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İyyâke sana. Ancak sana na'budu kulluk ederiz ve iyyake senden nesta'inu yardım talep ederiz. Natlubul a'vne. Ve kavluhu subhane emara ella ta'budu illa iyyahu. Emara emretti Cenab-ı Allah ella ta'budu. İbadet etmeyeceksiniz. İbadet etmeyiniz. Sakın ha. İlla iyyahu. Ancak ona. Yani illa u'budu, u'budu ibadet edin, hü, o Allah'a iyyahu, ona ibadet edin. Başka hiçbir varla ibadet etmeyin. Evet. Mef'ulü bir bitti. Böylece geldik mef'ulü mutlaka. Denemeyelim. Anlatacağım ben.